سيلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقضي عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصنة. عليهم نار مؤصنة. وشي ودريك أنا بيا باتينا تون وطرنوي ذات بايكا في يوم ذي مصابة أتي ورثما أويتان في يوم ذي مصابة تين يتيما تشي سري تارين بيا بيت تزير دبر لا بايخا أتي ودرين بيا غدا كزير دبر نو آيخا سورت بلد په نزول کې 35 نمبر دی سورت خواب پسې نازل شوی دی اور ترتیبا 90 نمبر دی لس کمسل سورت فجر پسې لګولی شوی دی. ربه د سورت مخکې سره مخکې سورت غفلت د غافلینو بیان شه چې هغه بهترین اوقات خراب کړي دي. نو دې سورت کې ترغیب ورکوي اصلاح د معاشرې ته دو جور پسې راوړه یا دوی مخکې زور کې احانت د دنیا پرست وشو نو دې طور کې زجر هغه چا ته چې مال بې ځایه لګی آیت نمبر 6 کې. دریم ربط مخکې زور کې احوال د مجرمانو سابقینو سبا بیان شو د سمودیانو د عادیانو فرعونیانو دې طور کې احوال بیانوي سبا د دې امت د معاندینو دو جور پسې راړه. بله وجه مخکې زور کې ترغیب و اعمال صالحه ته په اوقات حسنه کې اندل تار نمبر 4 کو انسان تمام مشقت لا پیدا کرے جو جور پسی رانا امتیازات صورت صورت ممتاز ہے بیان د اصلاح د اصول د اصلاح د معاشرے کہ معاشرہ بسنگ ٹھیک کی گئی نواتوائی نسا موز بکھو زدی پتیواؤ نواتا ٹھیک شام باب خوب آب دیکھ ریر سبک خدا واقع راڑیر دان دویم امتیاز صبر صورت ممتاز بعد نمبر 4 بن لقد خلق الانسان فی کبد. دریم امتیاز صورت ممتاز بعد نمبر 8 بن الم نجعل له عینین ولسان وشفتین وهدیناه النجدین بل ذش نشتا. بل امتیاز صورت ممتاز بعد نمبر 11 بن فلاقتحم العقبه ما ادراک ما العقبه فق رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. مقصد صورت تزدید من دنیا و ترغیب الی الاخره او اثره اصول بیانی دو پار دو اصلاح دو معاشره که وطن غواری جزا خپل معاشره ٹھیک کم ها خپل کلیت دو خری اصلاح و کم دو علاقه و اصلاح و کم دو عقیده و دو عمل نپدی دری اصول بکی یو دا که تم اب تعریف نکه چاہتا چانا بلکه لان تان بلتا ویلکی پا گٹو بے خالو کلی کنزل بہتا کئی دیتا اشاره کو انتا حلم بیادر بل آد نبر دو دا ایرون بے اصل دے خلق بس تامین تویول حلال گنی. دویم اصل تب د کلی مال په صحیح ځای باندې لګې دانه چې نالا جوړه کا پل جوړ کا دا وکا بې ځایه مال باندې لګې دا ادي ته اشاره کوي آد نمبر 13 14 15 16 وغیرہ کې. او بل ذکر کوي دریم چې د خلکو نه یو بل ته به وصیت و تواصو بالصبر د کلکوالي او تواصو ملګري به کلکوي خپله به کلکوي ملګري به هم کلکوي. لا نه داسې کار لکه څنګه چې ستاسو خیال دی چې ته به د یتیمانانو مال وخوري او ته مال بې ځایه لګې او ته به عزتمند شي نه اوکتم بې حضل بلد شاید کوم حالات د دې کلي وانتحلم بې حضل بلد او حال دا دی چې ته حلال ګڼلی شي په دې کلي د امن کې ستا وینه تویل چې په دغه کلي کې مکه کې مچ چا مړ کوه دا بل شی چا مړ کوه بېد لیونی سپینه د مار لړم نه نو هغه بیا جرمانه به ورکوي لیکن ستا یې پیغمبر ستا وینه د یوه حلاله ګڼي په دې کې مطلب ته چې د کلي اصلاح کوې نو خلک به په ګټولي کندل به کوي ته بړه رنتنګې ووالد شاید حال پلا رو دین دادم بابا و ما ولد آغا او دا اولاد دا ما ولد مراد آغا پیغمبران دی نوح علیہ السلام شو تا نوح علیہ السلام نروس تو بیا هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شو ابراہیم علیہ السلام شو دی طول دا کلی اصلاح کرد سور تکلیفون تیر کردی لقد خلقنا انسان فی کبد پتا اکثر پیدا کرمگا انسان فی کبد پا مشکات کی کبد دا د انسان یو عضو دا په بدن کې کبد وتوي چې هغې ته وایي جیګر اینه وته موږ وو دا په یو انسان کې د ډول کمزور عضو دا وینه دا جام شوې یو نری ونه پړس پرې پاسه دی ډېره دیاته کمزور کړل یو میق یو دغه ازغې وتړو لږ دا خراب شي بیا نو دا خو ډېر دیاته کمزوري ده لیکن دې کار په ټول کې زیات دی په بدن کې دغه هر یو عضو چې کوم دی هر یو اندام یو یو کار سترګې لیدل کوي غوږونه اورېدل کوي ژبه خبرې کوي خوله ډوډۍ دپاره ده خپې تلو دپاره لاس نیوو دپاره دي دا څلور کاره کوي دا اینه ده کنه جیګر دا وینه دې ته په معده کې کومه ته چې کومه ډوډۍ وخورې په یو عضم ورته میلاو شي په خولې کې د خولې کې ادارې ورته راځي هغې نه هضم شي نو بیا بل عضم ورته میلاو شي ډوډۍ ته په مرای کې جی میری طرح سے دعا مانگتا ملا ہلتھ کے دا دن یو کسے میں جوس ہونے کی جوڑی بیا دے جگر کے تاکہ چاہتی نا آگا کم چی قیمتی شیان دے تراخ کی جان تھا انور کت لاڑ سی بیا چی کت کلموں کی اندر طاقتوں سے قیمتی قیمتی شیان تھی ناراخ کی آگا مکھ را لی گی بار آیا دکھا جگر تھرا لی گی تو جگر کڑے دے دیتے چاہ لاڑ سی شیان نگے آگے جوش اور کیوں نو هغه ته څلور شیان جوړې ده جیګر ته نه ستالې بندونه کې لویه مشینري ناسته ده نو هغه ته څلور شیان جوړ کړي یو ترې جوړه کړي وینه چې دغه شي چې ویژه شي نو دې کې چې کومه زګ راشي هغه سی ته صفرا وایي هغه لاړ شي دې تریخي ته هغه هم د فایدې شی دی او کوم چې ویښ کې بال شي سوځېدلی شي نو هغه لاړ شي سودا هغه لاړ شي دغه ته د تیلي ته تور چې وته وي د ګستر چې کومه سي جبې په شان شی دی پروت دی هغې ته لاړ شي دا د اډوکو دپاره دی او یو دن جوړ شي وینه او وینه لاړ شي اړو ته او یو دن جوړ شي کچه وینه هغه لاړ شي پړپوس ته دا ټول ستا د بدن پر لازمي دي وینه ستا بدن د دغه ورکوي طاقت ورکوي د غوښې مخ د وینه جوړېږي او دا بلغم چې دا کچه وینه ده کله چې یو انسان دا ګور بلغم ډېر نقصاني شی نه دی خو چې ډېر شي بیا نقصان کوي بلغم دا کچه وینه کله چې یو سړی زخمي شي ته ګوره غټ سړی چې زخمي شي هغه سور دی ښه شي نری سړی چې زخمي شي دا بیا جوړېږي نه هغه وینه دي د ده هغه دننه چې کوم چربي ده هغه بلغم هغه ولي شي هغې نه دغه جوړ وینه در جوړه شي او نو دا کبد چې دی وړوکی شی دی دی څو کاره کوي نو انسان په معاشره په ټولو کمزور دی دنه غټ غټ شیان شته په دنیا کې اتیان دي او لوی لوی شیان دي لیکن د دې ډیوټي نو هر یو شی یو یو کار د خر کار سورلی د بارول د اس کار د سورلی دوخ کار د بوج د هر شی یو لیکن د انسان ډیر کارونه دي د بزان رد کوم غټي بچو لور رد کوم غټي عدالت دین خدمت به وکړي نو د دې کمزور او کې ونه شهر پینځه پټه شهر لیکن په دبان کار دی نه کوئی لکه هر هر انسان فی غبد یګه مو پیدا کړ انسان پی کبد په مشکت کې چې د کار ډېر په ټولو خلکو کې شهر قرآن دا کیسه مې یاره شوه پکې خیر لوستو کوم شهر قرآن وی یو ځل وی مدرسې نه راووتم وی چې مې وکتل نو څه کسان په تلونه اچول وو زه چې ولو ما ته چې مولا یې ما اچاو سور فاتحه درځي یې ما اچاو وی وایه وی ما وی الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم ولا دوارین فورې وی بل ته وایي چې ملا صاحب خو ډوډۍ به ځان ګټي سپکړ خو ځان دی کندی ډوډۍ به ګټي وی ما سره کت ولاړ وایم دغلی شو ما غږ نه کړو ته ورته سون ما یې مېلمانه دي مړه پرېږده خی وی خیر دی په خبرو کې ما تپوس تاسو کو یو مونږ جو یو ویلیجیټ والا یو مونږ راغلي یو مونږ د کلو اصلاح کوو د کلو اصلاح به څنګه کوله خبرې د کلي مقبرې ونې به والې اپا هغې باندې نیمې نوزیات وجیب کوو چې لږ لږ نالای مالا به جوړ دا ویلیجیټ والو نو ما وته چې دا ته د کلی اصلاح کو چې ما چې په کوم طریقه کوئی د خدای په طریقه که د انګریزان په طریقه وي د خدای په طریقه خو موږ ته خدای نه دي وایي ما ته قرآن کې شته که نه نه جي قرآن کې نشته ما پوره صورت ده په قرآن کې یو کم ځل ما ته صورت ویلی جیټه وی یو پکې درته کاري ما نه جي دا خو نشته ما شته خو نه ویلی جیټ وی کم صورت ده ای ما چې په انګریزی کو ویلی جوئی او په اردو کو د ګاؤں وایي او په عربی کو د بلد وایي په دې کې د کلي د اصلاح اصول بیان کړي وي ته مونږ ته ووایه څوره وخت کې ویلې ما دا په میاشت کې هم ویلی کېږي دا صورت په ورځ کې هم ویلی کېږي په لس منټه پنځه منټه یو منټ کې هم ویلی کېږي یار په ګنټه کې ویلې مونږ ته په یو ګنټه کې ویل مونږ سره ټایم شته ما خا یې ما ته شروع کړه وي شروع مې کړه شان یو ورځ بیا لږ صبر کړه هغې خو اول نه نو دا بس بولایي وي کاپیان راوتې وي ته اوس بیا شروع کړه وي یو شی ولیکه ولیکه ولیکه وی ما ته وایي دا تا چې کوم داود احمونه ورځه ته خو تا له په کار جاته په لویو یونیورسټو کې تا نه خلکو فایده هغه وته وایي دا یونیورسټي زما دا کلی که نه ما نه فایده ده مل اول په ما باندې حق ردی دی نه که نه یا مولي دا خو ته خو د ډېر بل شان عالم ولي دی وی خیر وی دې کې یو کس راغی ته مونږ د کلي وې د بابو صاحب زی غالبا چې پدل رحمان الله به راغلی یا به دغه برور به راغلی که ګرد مې وګردي ښه څوک وی وی دې چې راځې پلار مې وی چې سلام یې کړه بیا وی چې پلار مې ډوډۍ تیاره وی دې وی چې زموږ زو کړه مولوي صاحب موږ سره ویغه وی چې که دې خو تاسو بو ته کنه زما پلار خو خوشاله نه ګډ شي وی دې خو چا ډوډۍ نه خوري کنه وی نه موږ هم نه ځو وی ما تا وی چې دی هلو کې دې چې ما یار ما پرې وی دې دې قل خلکو د مینتو کې موږ سره لاړ شي خیر وی ما دخل لاړ به شم وی چې راغله ما ډوډۍ دوه لاړې وه وی دې په ورخوش شو وی ته کېناستم نو ما ته ته نه خورې ما نه وی دې کې وی ما ته چې ول نه خورې ما که زه خوراک خورم که نه ما نه غویې جوړېږي یله غویې ته موږ نه غویې ما ورته چا ما ورته وی وتأکلون کما تأکل انعام سورة محمد آیاتو تما تاون وی کلون کما تأکل انعام ورشه وی ښه نو هغې دغه نه کړې وه خولې کې چمچې نیولې دا شان چې چمچې اوچتې پاتې شو وی زه ناست یم دې کې هغه بابو صاحب را مشر د کور والا وی هغه راغې نو هغه وایي چې خورئ که نه ما ته یې وکتله شان وی ما ته یې مودی صاحب سره ورته وویل وی ما ته اسمې نه څه خو دې ویلي دي وی خیر ما ته داسې کار زه باندې لاړ شم زه چې ناست یم ژوندۍ خوړې وی نه ته وخوره ما نه به زما ته نه کېږي جوړم نه یم او زه به لاړ شم وی ښه نو دغه ویزرالمه وی دا یاد دا ترته ما وی په دې کو د کلی اصلاح دا که د کلی اصلاح کې نو دای نه عزت به کلیوال نه غواړي چې مال به عزت کوي خلک په ګټولي کنزل به کوي ته به دای خیر لټې نو چې سره جنگ وکړي خو محروم کړو خیر نه جنگ دیو چې ملګرو ته موږ وایو چې کلي ته لاړ شي نو د خلکو د اصلاح عقیده پړې کې وساتئ چې دی له موږ د خیر لټوم که کنزل ده چې څوک چې له خیر لټوي کې تکلیفونه برداشت کوي نو لکه د خلق نه انسان پی کبد یګن پیدا کړی انسان په مشقت کې د دو مشقت ډیر دی نور سرونه د نور جاندارونه هغه سب او زجر کوي هغه چاته چې مشقت نه کوي ځان مشر کوي هغه سب هغه ګمان کوي دا به ایمان انسان الله یقدر علیه احد چې قادر بنه چې بده باندې څوک وایي دې اهلک تو مال لبده هلاک به ګمان ډېر ډېر خیرات مې وکړو ګډې ګړانو چرګانو ساسه او ممبران وایي لارې مې جوړ کړو دا بوډونه پې ولګوي ډېر لوی کار مې وکړه هغه ته ګمان کوي دا به ایمان الله مې راوښاده چې نه دې لیدلی چا الله وایي ما لیدلی الله وعینین و نه ندي ګرځول دوه سترګې په سترګو وګوره که نه قرآن ول انسان وشفتین او جبه دوه شونډې جبه وښدو شونډې وښدو چند تپوس وکړه وهدین او نجدل او بیان مې کړی ته د دوو لارو یو د لار د هلاکت یو لار د بچاو په قرآن کې فلک ته هم علاقبه په دې دننه چې مشکلاتو ته په دین کې عقبه عقب ویل کېږي پوندو ته په غر کې چې کوم لارې ته عقبه وایي ځکه سړی په بر دي د پوندې پشاره پوندې پشاره خوږیږي عقبه ته وګوره ته نه سوې ته ګورشه ورشه وړوکی ورشه سوې زه بس کېنه کېنه چې بس کېنه کېنه بس دی هلاړه به بر ته نه شه نیشته دا تور شو غوړو سوی ها خاطر دې خصیص خیلی ملمنو سراوڑی تو خوراک مراک یقول ویدی خواه ولیتانو شرفتین وادین او نجدین ابیان نکرده دو لار دو لار یو لار در نجات چا قرآن ده و سنت ده او دویم لار در حلاکت که قرآن تکیر ناسته نو حلاک بشه ولقت حمل عقبه نو ده دن نشه حال عقبه مشکلات پا دین که در غر لار مشکلی سره پا بردی او راتیلی که پا کتا وانه نو تبا زور که مشکلات بطا مخی مخترادی پا دی که تبا مخی تزور پا شاب نراده وما ادرک مال عقبه تجی پو کتال سدی مشکلات تا دن نکیدل پا دین که فاکو رقبه ازادون در سطون در خلقو دی خلق جهالت که پراتی غلامان تی مرادی خوندن سا غلام خونی سب بازاره در خلقو سطون پا جهالت که نخطی دی شرکیات که کفریات که مولنه بیدای لگی مولیان پیران تی مولنه غلط خوری دی تا پاس او در که در خلقو سط اوباسا در جهالت نه قرآن و تا بیان قرآن او اطعامون یا خوراکور کولی پا غرد زی مصابتین پا غرد لولوگه که جالا یتیمان یتیم لا زامقرا چی خواندق پل ولای ده انسانیت انسان ده او مسکین یا مسکین لا زامقرا چی پا خواهر که برو روچاتی که سو مکانا بیاوی ده منال رینا آکتان آمن چی ایمان را ایمان را چی مشکت با تیرو ما او تیره که و تاثا به صبره او وسیعت که یو بلتا پکلکی دو پا ملگو رو پکلکی دو مانده چی یاری گما پتکلوک تکلیفون برا دی و تاثا بیل مرحمه او وسیعت که یو بلتا بیل مرحمه پسیل رحمه بانده اولای که داخل که از خابل میمان داخی تر پوالا دید امالا ما خی تر کمیلوشی و آقادان کپرو چه انکارو که تکلیف نتی رئی او اصلاح نکی دو خلکو این کار کو پاتون دنگ مانے ہم اصحاب المشما داخل جہنم یان دی دا غستر پال دی علیم نارمو سالا پدی بانی ور بی بل شوے مقصد دا صورت ہو تدین میں دنیا و ترغیب الالآخرہ و اصلا دری اصول دا پار دا اصلاح دا معاشرے کہ اتن غاڑی دا اصلاح دا معاشرے کم یو دا چی دے بکلا کی خلق کندل وینا کی دے بخپل مشن نپری دی ایتا اشارہ دا انتا خیلن بے حد بل دویم بدے دائی یو د کلی مال په ځای لګی آیت اشاره کوي یقول هلک رو مال له به غلط ځای باندې مال نه لګی ادریم دا چې دی به یو بل ته کلکېدو ترغیب ورکوي ادرس الرحمن.